De koala gaf Benny 150 gulden en vroeg zich af, was dit een smoesje of wilde Benny echt naar Afrika? Zou hij wel door de douane heen komen? Zou het vliegtuig het houden? En zou Benny wel aarden op het Afrikaanse platteland met zijn stadse manieren? De koala liep verdrietig naar huis. Jaren later kreeg hij een aanzichtkaart uit Nairobi. Beste Antoine, zo heette de koala. Zoals je ziet woon ik nu in Nairobi en het gaat heel goed met me. Ik werk bij de gemeente, Nairobi dus, als administratief medewerker en dat is heel afwisselend en boeiend werk. Ik woon op een hut-eenheid met Carla, ook een Afrikaanse olifant. We zijn samen afgekikt, gaan al een jaar met elkaar en we hebben een zoon van 6 maanden. Hij heet Antoine, naar jou, omdat je me zo hebt geholpen. Soms voel ik me nog een beetje een hamster. Dat is dan weer veel huilen en praten, maar dan zegt Carla, of je nou een hamster bent of een komkommer, voor mij ben je gewoon Benny. En dan gaat het weer. Dag Antoine, pas op in de stad, doe veel groeten aan de Benny Pennies. Benny. Hm. Dat vind ik weer grappig. Ja. Ja, het is eerder dat je een komkommer of... het was wel grappig. Voilà. Oh, ja. Ja, ik wil er voor de rest ook niet meer over zeggen. Hoor. Nee, en dat is een vriendin van u en dat is gebundeld en zo? Nee, het is een vriendin die het cadeau heeft gedaan. De schrijver heet Niek Barendsen. En die heeft 80 kleine hamsters, heet het boek Fabels voor Jong en Oud. En het gaat allemaal over, ik denk dat ik daarom zo leuk vind, het gaat allemaal over... het zijn ook allemaal een beetje manke verhalen. Allemaal beesten waar een hoekaf is, een fitnesshamster... Een oude eend, Danny de naaktslak, walvissen aan de koffie. vind ik toch een moeilijk... dat is een beeld dat ik moeilijk kan scheppen. Walvissen aan de koffie. Ik zie niet hoe. Ik zie echt niet hoe. En als ik daarover uitbreid, dan ben ik nog een uur bezig. Hè. Dat zie ik niet. Maar ja, in ieder geval... Hoe heet dat boekje? Want, 80 hamsters. 80 kleine hamsters. 80 kleine hamsters. Ja. Walvissen aan de koffer, dat is eigenlijk een onmogelijke zaak. Wacht, ik kan nog iemand pluggen. Hè. Dit is veel korter. Dit is ook niet van mezelf. Maar ik vond het zo fantastisch mooi dat ik het aan de... Tenzij dat ze op droog gegaan. Hè, maar, Had geknipt en aan de koelkast gehangen. En, het is een gedicht van Bart Meuleman. Mm. Ik heb er ooit nog een soort workshop mee gevolgd. En die heeft mij het verschil tussen goede en slechte poëzie proberen uit te leggen. Dat is me altijd bijgebleven. En dit is gewoon echt fantastisch. Voor de hond van Willy van der Meulen. Toen Willy stierf, getracht de hond van Willy uit te leggen wat er gaande was. Wispelturige reacties. Desinteresse, vaak. Uitzinnige woede, soms. Weigering om de neus in de lucht te steken en te ruiken, onophoudelijk. Onrustwekkende sprongen. Hem bij de kop vastgepakt, in de ogen gezien en alle woorden herhaald. Ik benadruk alle woorden herhaald die nodig waren voor een goed begrip. De ogen glommen, zuiver donkerbruin. We zouden kunnen zeggen, hier luistert de ziel van het dier. Zeker wisten we het niet, omdat de tijden waren veranderd. En ook het laatste waarin we als volbloed idioten hadden geloofd van het ene uur op het andere in rook verdwijnen kon. Zomaar nergens heen. Ook over doodgaan. U zegt? Ook over doodgaan. Ah ja. Ja, ik heb het niet helemaal gevolgd. Het laatste niet. Ik was wel dus, verteld, voorbeluistering bezig. Ja. Hij vertelt ook iets heel ernstig. Vanuit de ogen vanuit de ogen van een hond bekeken bijna. Een beetje wat ik er net zei, dat je over zoiets heel ernstig eigenlijk alleen maar iets kan zeggen als je er ook iets licht mee insteekt. Mm. Ja, nee, ik was aan het voorbeluisteren. Misschien nog eens over een muziekje. Ja, ik heb er zelf nog geen klaarstaan, maar je kunt er ook al een geven. Maar kan eerst nog eens eentje spelen. 1, 2, 3, play. Run it from the eyes of man. Baby, run it. You turn out. Dus, Dimitri, u schrijft... Wel, maar nu... Oei. Ik klapte de knop. Ah, oké. Okay. Ja, ja, we zijn er terug. Ja. Dat was even de voorbelasting. Daar hebben de mensen geen last van. Nee, Dimitri. U schrijft al zoveel jaren... Amai. Het echoot. Het echoot doet hier dat als, even, als in een kerk. Kunnen jullie de deur even... Ja. U schrijft al zoveel jaren. Dan wou ik u vragen... Ik denk dat ik heel oud ben nu. Nee, nee. Ja, oké. Okay. Okay. Hoeveel jaar bent u? Hè? Ja, 34. Ja, dus ja, inderdaad. Dat wel. Dat is de fleur van uw leven, zeggen ze. Allee, 36. Dan zeggen ze van, dan zit in de fleur van uw leven. In ieder geval, u schrijft al zoveel jaren. Nu wou ik eens vragen, ik heb dan dat krantje gedaan en zo. Het krantje van... Het internet bestaat nog niet zo heel lang, hè. Ik bedoel, wat is ervoor gepubliceerd? Of wilde, gelijk dat je zegt, die stiefgedichten, die ga je misschien verzamelen. Ja. Ja. Ja, die stiftgedichten heeft iemand gezegd van ben wel geïnteresseerd om er misschien een bundel van te maken. Dat zou ik natuurlijk ook fantastisch leuk vinden. Het is niet zo dat ik zweer bij alleen maar dingen op het internet uitbrengen. Maar daarvoor heb je ook niks uitgebracht. Behalve wel, ik heb ooit het eerste... Dat DA-krantje? Voor twee mensen, nee. Nu wel, daarvoor heb ik... Ik heb ooit nog een reeks verhalen geschreven die allemaal heel serieus op mythe uit de metamorfose van Ovidius gebaseerd waren. Hoe zeg je? Dus Romeinse mythe. Ja. De mooiste versies daarvan staan in de metamorfose van Ovidius. Heel oud natuurlijk, maar is in een fantastische vertaling is dat uitgebracht. En dat zijn ook heel mooie gedichten. En ik had elke keer die verhalen had ik gebruikt om daar nieuwe verhalen van te maken. Heel mooi. Ja. Met dezelfde thematiek, maar helemaal nieuwe versies. En die zijn wel ooit gepubliceerd geweest in een literaire tijdschrift. In welke? Allee, dat is niet belangrijk. Sample heette dat. Sample. Maar dat bestaat ondertussen ook alweer niet meer. Zoals dat ook gaat met die literaire tijdschriften. Uiteindelijk blijft het natuurlijk ook... Eigenlijk... Dat is wat ik er vooral tegen heb, dat die literaire tijdschriften gelezen worden door andere schrijvers en door uitgevers en door mensen die in bibliotheken werken en dan misschien nog 10 vrienden van diezelfde schrijvers die dat erin staan en dat is het ongeveer. En ik vind het veel leuker om via zo'n MySpace of via zo'n weblog ook op een MySpace terecht te komen van iemand van 19 jaar, waarbij dat mensen vooral naar die MySpace komen om goede muziek te horen en die dat dan op die manier stommelings tegen zo'n verhaal aanlopen. Dat vind ik veel leuker dan in zo'n literair tijdschrift. Dus eigenlijk hebben we alles opgeteld, dan zit je eigenlijk een beetje underground bezig eigenlijk. Eigenlijk is... Ja. Ja, dat is zo de... Allee, als je het zo bezig van, je bent ambitieus, je wil dit tonen, maar niet ambitieus genoeg voor mee te gaan met de fuckers, als ik het zo mag noemen. Heb jij nog eens een cd geklaard? Ja, maar ja. Nee, maar ik vind dat, dus wat we er juist zei, ik vind die vergelijking underground en mainstream, is naar mijn aanvoelen een beetje achterhaald. Ik geloof veel meer in doe het zelf, tegenover... prefabriceerd of zo. Ik bedoel, ik voel mezelf wel heel hard, doe het zelf op dit vlak in elk geval. Zelf knutselen en zelf zorgen dat er een publiek komt voor die verhalen. Maar ik zou heel graag hebben dat, hoe mainstreamer dat ze zijn, hoe liever voor mijn part. Hoor. Hoe meer mensen dat ze horen en hoe meer mensen dat ze willen lezen, hoe liever dat ik het heb. Op dat vlak ben ik absoluut niet underground. Nee, dus eigenlijk hetgeen dat je vraagt is appreciatie voor wat je doet, maar je wilt niet beroemd worden. Daar komt het op neer. Of wil jij mee tussen... Oké, maar dat is een vraag. Dat is een vraag. Wil jij beroemd worden? Geef mij nog maar een cd'tje, dat is goed, want ik heb een al twee gespeeld, dat zal wel leuk zijn. Hier mag gewoon het eerste en tweede nummer. Het eerste is gewoon een intro, maar die moet er echt bij. Ik ben heel blij dat er eigenlijk geen B voor staat. Nee, dat is toch, het is Ryan Adams en niet Bryan Adams. Oké, daar ben ik heel blij voor. Want Bryan Adams, ik weet niet of ik... Nee, sorry. Maar beroemd... Ik heb tegen sommige dingen heb ik een allergie. Ja, dus zeg het eens... Het eerste en tweede nummer. Ondanks dat ik de teksten niet slecht vind, maar oké. Okay, welke nummer? 1 en 2. 1 en 2. Ja. Ja, vertel maar eerst voor. Maar beroemd worden is zo'n... Nee. Ik vind dat raar als er... Ik zou niet liever hebben dan dat er zoveel mogelijk mensen die teksten lezen. Als dat betekent dat je beroemd wordt, ja, met veel plezier. Maar ik vind dat een moeilijke, ik vind dat een rare vraag, eigenlijk. Ah, nee, omdat... Ik zou het tegenovergestelde, zou ik... Omdat je zo bescheiden zo, allee... Oh, ik zou het tegenovergestelde zou ik juist heel raar vinden. Als ik zou zeggen, nee, ik wil absoluut niet beroemd worden en ik zou liefst hebben dat mijn verhalen door zo weinig mogelijk mensen gelezen worden. Nee. Dat vind ik een heel vreemde. Ja. Dus daar kan ik niet van misschien uitgaan. Heb ik de vraag een beetje verkeerd geformuleerd. Dan zullen we toch maar even eerst naar dat liedje. Ryan Adams. Ja. En het... Heb je dat ding eens hier eigenlijk? Zit dit? Ja. Ja, welk is het... nummer ken je, hè? Voilà. Ja. Now, Bone of Drag, baby. No, it's Viva Hate. No, I look. It's on Bone of Drag because it was two. A single. But off. it's the sixth track on Viva Hate. It's on Viva Hate too? Because mm-hmm. I looked Suede for it Head, the other yeah. day. Yeah, it's on there. But it's on Bone of Drag. It's Bone of Drag's collection of all his singles after the first couple of... I don't think of it's on Viva Hate, man. We'll have to look when I get home. Oh. Mm-hmm.